سورۃ التوبہ ډیر نمونه دي، سورۃ توبہ وتوموي، سورۃ براءت وتوموي، سورۃ فاضحہ وتوموي. منافقان ډیر شرمولی دي په شرمونو باندې. سورۃ مقشقشہ وتوموي، ډیر هیبتونه راوستي په کافرانو باندې. سورۃ البحوث وتوموي، بحثونه دي پکې ډیر. سورۃ مشردہ وتوموي، ګوره فشرد دے من خلف ما دلتا کیو شو کہ پیغمبر دا سی سزا ور کا چیا اولاد تبیا نصیحت کی ہوئی اراو پی ادی کے راضی کا نا. سورہ توبہ آخری سورتوں کے دے، سورۃ مائدہ نہ پس راغلے را 112 تے 113 دے، دین عرص تو صرف سورۃ نصر نازل شوئے دے اذا جاء نصر اللہ والفتح آخری سورتوں کے دے. اگر انفال اگر پاولو کے ذکر سور بقرہ نفس نازل شوئے دے 88 آیات تے دا 113 دے سور پاس لدا او یو زیر آولو دیکھ ذکر نام سلام چی بسم اللہ پکیو نلی کلا دلوے مسلم صحابہ کرام تپوس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہونا چدا اولی پتی کی بسم اللہ نشتہ دے اگوی چی منگ بچی سورت خلاص چی بل بشورو کے دو نبی علیہ السلام باوی چی بسم اللہ اولی کے دا بل سورت شورو شو دی کی منگ تا غب انکو تاگر طرف نا منگ تا حکم نو وچی منگ سوچا و فکر رکو خپل اجتحادو منگ اوی چی اردہ سورۃ انفال او سورۃ توبہ دی خو یو شانتی احکام دی، اگی کم جہاد دے دی کم جہاد دے اگی کم دی جہاد اصول دے دی کم اصول دا خو یو شانتی سورت معلومی گی او حکم داو چی دا جدا سورت تے بس من دورا اکڑ چی نمم ولکی خود داو نخام پک اکڑا چی دا جدا سورت تے اب بسم اللہ من علی کنا زکم خو بغیر دی پیغمبرنا کیا ہوا طرف نہ حکم نہیں کنا او کدا غنا تپوسیو نا ہوئی چی جبریل سنو ویلی نو ما تخو بوی اغوی کنا چی بسم اللہ و دا سورت بل شورو نا ہوا طرف نہ بگی حکم نو نو نو کدا جبریل نہ تپوس کیا نا اغوی چی دا اللہ طرف نہ حکم نو نو خبر ادا سنے زکا بدی کی بسم اللہ ندلی کلشوی او خلق داوی چی حضرت علی ویلی دی رضی اللہ عنہ چی بسم اللہ ذکر ندلی کلشوی چی بسم اللہ دا امن علامہ دا سور توبہ کی امن نشتا دیکھ خطورہ دا قتال لبکی اوی دا عربوں قیدہ وچی دشمن تا بے خط لے گنو کلمہ بے پکی نلی کلا دا علامہ وچی دا خط چی دے خطرناک دے دیکھ کلمہ نشتا نوی دا غیر دا وجنا دا حضرت علی قول چی دے کنا دا جواب ندے دا حکمت تے اصل جواب ام دغا دے چی حضرت عثمانو کر رضی اللہ عنہ او دا علی سے کوئی حکمت بیان کرے چی رکے دے چی دا حکمتی پکے چی دے نازل شوئے پا قتل دے پا جنگو او بسم اللہ دا امن دا پار را دی انزا کدی کہ جتنو بسم اللہ پکے انہوں نے لکھا لنو تغزی دا پوستی نشوئے چی دا قرآن دا سورتون ترتیب دا سدے چدا مخ کی جکم تیر شو بقرہ آل عمران نساء مائدہ نو اگر ٹول دو سلو سلو آیتونو دو پاس ہو گرے خواہ سورہ بقرہ خو 286 دے امرو گت سورتو آل عمرانم نساء 200 سلو ٹولو او عراب خو بیا داغینا 280 تک 100 ابھی صورت انفال چی دے ندا خود سلو نہ کم دے 75 ہوتا لکھ لی دا سنگو چلو چی دے داغے داغے صورتوں نے پخوا کے راوڑو چی اگر دا سلو دا پاس دی می این و تویلشی می این او دے داغے نہ ندے وغی سر ایو دے راوڑو تو حضرت عثمان وی چې دغه وجه ده کنه چې مونږ وی چې د دې مضمون یو دی داسې معلومی چې سورت انفال او سورت توبه یو شی دی نه چې یو یې کنه بیا ډیر شو بیا خو ډیر یادونه دي نو دې ځکه د میینو سره په گاون کې راوړو ها دا مې یو جواب حاصل کړ. سورة توبہ دعوہ دا قتال فی سبیل اللہ دا غی پسی راوڑ زکارے کے حکم کرے دا قتال دی صورت کی ہوئی چی چا سر با جنگ کرے خلق ہو پی جنے کرنا آغا خلق و تقی مشرکین اہل کتاب منافقان دا غسی مخ کے انفال کی قیدیوی علتنو اور دی صورت کی با دا قتال علتنو خی چی جنگ ولی کی قومنو سرہ دا مشرکین و زان دا اور دا اہلی کتاب و زان دا ار یارو جدا جدا علت پا ذکر کی چزکا و سر جنگ کوئی چی دی کی دا نقصان دی کی دا جرم دے اگا با ذکر کی سورت براء کے سلور اسی دی سورت توبہ کے اول ایسا اگا دا مشرکین دا تیشتو آیاتنو کے دا بحث دا مشرکین دی پاتیش تو آیاتونو کے ابھی اور بسے دوئی ویسا دا اہلی کتاب دا دا تیشتم آیاتنا دروم درشم پورے اتم درشم پورے ہر ایک دا اہلی کتاب و بحث دے دورم فصل اگد ندے او بیا دا وہ دیرشم ات دیرشم نا دا منافقان باس شورو شوی ڈی رگت بحث یو کم سل پورے دا دا منافقان باس دیو دا غیر دیر آئے بنا درش پیتو پورے او دیو کم سل نا تر اخیر پورے بیا دا مومنانو حصہ دا آخری حصہ چرے کی دا مومنانو تقسیم کرے دے دا سلوری سی ہر یو ایسا کے دے جدا جدا قسم بحث دے. اول دے مشرکین و حال بیانی درے قسم مشرکین اغو چو وعدہ کڑے و پیغمبر سر و بیا ماتا کڑے و اغی سر دا حکم دے چو سلور میاشتی ستاسو چوٹی دا تاس دستنشی ویلے دیکھ خصو چو فکر رو کہ یا ایمان را وڑے یا زان لے چرتزے ہو گو رہے بیا بتاس سر جنگ دے دے غیتا ہوئی چا وعدہ ما تکڑی ہو دویم قسم ہوئی چا وعدہ نو ما تکڑی وعدہ باندھے ٹینگو کلکو نا غیتا ہوئی چا بس غیتا رتا سن کو وعدہ پا بن شے. درین قسم آگو چا غیب امن وقت دا مسلمانان نا چا را مونگا امن را کے دی وقت کی مونگا جنگ نکو کنا اللہ وی امن والا ورکے ادا غیب امن فیدہ بخی چا دی کسا فیدہ دا دا درې قسم د مشرکین خوی ابیا اور پسې د موانع او بیان کوي چې کله حکم راغی چې وجنه یې مسلمانانو ته کله به ذهن کې داراله چېر زمونږ او د دې خو وعده شوی و نه چې اسې نه خلاف ورځی کې راشو کله ویلي و چې دې خو کارونه هم کوي دا مشرکان بیت الله جوړوي حاجیان له اوبو ورکوي دا خو کارونه دي ذکر جنگ با سر سنگو کو نبی پا کداوی دیو چی دی که خزمونگ اخپلوان و رشتہ دارشتا جنگ با سر سنگو کو دا دی موانع و رفع بقی اللہ رب العزت دا اول ایسا کسی دی دا مشرکین در قسم او دار موانع و رفع و صفائی چی مومنان تبرات لچی ذکر جنگ نکو چی دا چل دی اللہ وی دانشتا موانے رفا کئی دیتیش تو آیا تنو کی خواب دا صورت چی نازل شیو نبی علیہ السلام نہم کالو تا ہجرت مکہ معظمہ دینا پا مخ کی کال فتح شوی وا خوبیام مشرکین براتلو توافون بیکول دا بیت اللہ نا دین لانو منی شویخا تا سمرا گران کار دے دین دیر پا دما دما راغل دے چی دیار لسکال مکہ کی تیر شو اتکال مدینہ کی تیر شو مکہ فتح شوا او بیام لا مشرکین چی دین راضی و توافو نقید بیت اللہ نا جن ہم کال شو نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر علی گو دلو کی اختر پمیاش کی دی رمضان پس راروان رہا دلو کی اختر میاشو شوال و توی پاگی کی ابو بکر علی گو او تیوی چی تبا سکال دا حج امیر امیر او تو اعلانو نو کا عرض ہے کہ چگورے سکال با بیت اللہ تا مشرک سڑے نرازی او سکال با دا بیت اللہ نا پا بربند تواف نکی گی تو گو رو تا اغسی بلا دا کار کی او سلور میاشت دا قوی دلو کی اختر میاشوا ور پسید خالی میاشو تا خلقوی ذو القعدہ ور پسید حج میاشت ذو الحج ور پسید محرم دے دا سلور میاشتی دی چی اللہ و طویلیو چی دی کتاس تا اجازت تے سو چکے زان سرا ادین پس بیا توری ایا با ایمان راولے با در ما خبر پک نشتا مشرکین و مکی سرا یا با ایمان راولے یا با توری خواہ سلور میاشتی ولی پورٹے مورک کن بیا جی دا حج رس حج ایام شنو حضرت علی راولے گا ولی مشرکین ہوئی چی دا اعلان چارا لے گلے دے وی دا پیغمبر وی گورا مونتا دا ندی منظور سو چی دا غد دا تبرنا و دا غد خاندان نسلے نی را گلے نبی علیہ السلام حضرت علی را لے گلے چی دا تلور شا کی غیو سوی چی مونتا دا اعلان ندی منظور دکا او بکا خود نبی علیہ السلام پرشتا کی نو کنے نہ حج پا ایامو کرا گئے ابو بکر تے نہ تپوس کوئی اولی تی امیر کڑے کو ویننا سا امیر نیما امیر خطی دا حج کوئی دی دین راولی گم چی دا اعلان کا تو حضرت علیو میں اعلان نہ اوکڑو دا حج پروازو کی بیت اللہ کی او پس وفا مروا کی او پمینا کی جکم دے بگانا وا ابو حریرہ وی منگو اعلان نہ کول زماوی آواز بخشو لکہ دا سپکر خونا اعلان نہ بے کولو نو دا اعلانو نہ دی ہا کہ سورہ توبہ کی راغلی براءتم من اللہ و رسولہ اعلان دا بے زارے دے دا طرفا دا اللہ نا دا طرفا دا پیغمبر دا اللہ نا الی الذین عاہدتم من المشرکین اگر کسان تا جتا سو سر وعدہ کرے واچ مشرکان دی اگر بے وعدہ ما تکڑی دا فصیحو فی الارض و توائے چوگر دے پزمکہ کے اربع تا شہر ان سلور میاشتے وعلمو او پوشے گوارے کتا سوئے چیزی سلور میاشتے کہ بمونگا زان تیار کو نا زان نشے تیار ہو دے تا سوچے بدر کے زان تیار نکنو بلبے کم دے کے تیار کے نا پوشے انکم غیر موجز اللہ چتا سو دا اللہ مقابلہ نشے کو لے توبہ و باس ہے جنگو نمکہ ہوئے جنگ خشے نہ دے غیر معجز اللہ وان اللہ مخذ الکافرین او یقیناً کہ اللہ نپری دے وسخا رسوا کیے مخذ الکافرین رسوا کی کافران دا آغا اعلان چی لڑو کی اختر پمیاش نشور و شو ابو بکر بکو اس دا دویم اعلان چی علی راولی گو آخو دا حج رو دے بکا نا وازان من اللہ و رسولی او اعلان دے دا اللہ طرفنا و دا پیغمبر دا اللہ طرفنا الی الناس طول دنیا تا یوم الحج الاکبر فاورت باندی چی لوی حج و لوی حج در توی کن دا خلق چی دی ولو کی حج عمری توی عمرہ ولو کی حج دے الوی حج دا غدی چی دا پخپل وقت کی گی خواب اوس خلق و حج اکبر بلسو طویلی دی ورے چی دے کم کتاب کلی دلی دی حج اکبر وی چی دے جمعی پر از باندے آرہ فراشی داغی تا حج اکبر وی ادا نوری با عمری نو دا اصطلاح دا خلق و اصطلاح دا ہاں دور ادا کہ دی چی دے دیو جنیوی دی چی نبی علیہ السلام کم حج کونو فاغ و رض باندے دا عرفی روز دا جمعی وی ورے چی دا خیال کرے دے اگا دا آغا حج اکبر و دی پو نیز باندے خواہ ذکر آغا جمعہ و عرفہ یو شویو انور حج اکبر ہر حج طویلی شی کدی جمعی پر رضا عرفی ہے کدی زیارت پر رضی خواہ یوم الحج الاکبر ہے دا کم اعلانو ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ یقیناً اللہ بیزار دے دا مشرکاننا او پیغمبر دا اللہ بیزار دے دا مشرکاننا دا اعلانو شا فنہم کالوان دورا فَإِن تُبْتُمْ اے کافرانو کتاستو بویستا فو خیر لکم تا بڑی را فیدہ من ای گورے دیکھڑی را فیدہ دا دنیا و آخرت بے ہم خیستشی گورے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ او کتاستو انکار کوئے فَعْلَمُوا نبیادتا ویم چھے پوشے انکم غیر معجز اللہ چلا نشے کمزور کولے دا اللہ پیغمبر نشے کمزور کولے مومنان نشے کمزوری کولے تاسو خپل واسو کو کنا نخبہ دائی چھے توبہ و باتے دیتے ذکر سورے توبہ ویلی چھے سوز اللہ و پدی کی راضی خواہ بیا بیا برازی چھے کچھرے توبہ و باتے ہیں وبشر الذین کفروا بعذاب علیم خوشخبری ورکلی کافران تا پازاب دردناک چی سلون میاشت پس با تا سر اکتیشی بیا خوا ہاں اللہ الذین آہدتم دا غزویم تسم مشرکین دی چی وعدی اکڑی وی اما تکڑی نوی خپا بندو نزدی حکم اور ایدادویم تسم دی خوا بنو کنانا او بنو زمرہ دا دو قومو چی دی پو آدبان دی بلکل پابندو خوا مگر آگا کسان چی تاسو سر وعدہ کری دا چی مشرکان دی سم لم ینقصوکم شیئن بیا نقصان ندے کری تاسو سر ذرہ بر ولم یظاہرو علیکم احدا او نی امداد کری تاسو پر مقابلہ کی ہیچ چی سر نپا خپل مخل راغلی دی انو نو نور سر دکی تنظر شوی دی چگنی چی سر مرگری شو دی سر مرگری شو نا نا بالکل ولم یظاہرو علیکم احدا فاتم عہدہم پورا قیدی سرا وعدد دی الی مدتہم ترا خپل نیٹے پورے اکر سلور میاشتن واوری نو خیر دے کستاسو اگا وعدد دی سرا فرق کشویا دیر اگدئی نئی با تر خپل نیٹے پورے پورا کہے سلور میاشتن فاوا چا سر دی جوادے ما تکڑے وخا الی مدتہم داولی اوکے ذکر ان اللہ حب المتقین دا اللہ متقیان دیر فخیم اللہ وی دغا متقیان لیچ کر کافر سر ایخو وعدہ با پالی خوا انا المتقیو گورا آد اخپل رور مسلمان سر وعدہ نا پالی نو بس لاد نازگر بنی را علی چو وعدہ میں ما تکڑی اللہ وی چو وعدہ پابندی نو کاغد مسلمان سر ایخو کافر سر ایخو متقیان زمان خوخ دی نو فیزن سلخ الاشہر الحرمو کلچ اوتی اغمیاشتی جس پکے دا عزت تھی ٹولے دا عزت نہیں دیکھا شوال کو پکے نو دادری وی ذوالقعد ذوالحج او محرم اگر رجب خوڑی روس تھی کنا ٹول تے حرم ویلی دا تغلیب دا وجنا فقتل المشرکین بس قتل کے مشرکان حیث وجدتموہم کم دے چموم دی لرا وخزوہم انی سے دی لرا قید یہ کے وحسروہم بن یہ کے وقعدوا لهم كل مرصد او کین ایدی تا پہر لار کی چدا زمکا پی تنگشی سمرا چی لاری دی کنا دی انتا استا پخوا لارو کی ناس تو کنا بدل تی نواخ لے نو ہر لار کی کین ایچی مشرک وین ہے نو بس ورمندہ کوئے پی خوا دم رہ تنگ کرنو فین تابو ہاں تک توبہ باسی نو بس اس تکلیف نشتا کتوبہ بیستا نکاری وی چی مونگا توبہ استلی دا وی سنگا دا خو سبوٹی نی چی تی دوی خو باسی سنگا توبہ استلی دا دا توبی استو علامی دی کا نخا اگا دا دی واقام الصلاة پابندے سر با منزکی پینز وقتا و آتا و الزکاة و زکاة باور کئی مالی عبادت بدنی عبادت دے علامی دی خا چی دا کئی نو رشتیا توبہ بے استلی چی دا نکی نو دا روغ جن دی گور دیو جن اخو ابو بکر دا خلق سر جہاد کو کنا چغیر زکاة نے انکارو کو نو جہاد اعلانو کو جیسی سر جہاد کو او اسی او صحابی و سر نو تیار دیتا تردی چی حضرت عمر و توی چی ابو بکر کلیموی مسلمانان دی او اللہ ندی ویلی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی امرتو ان قاتل الناس حتی اشہدو لا الہ الا اللہ، ما تا حکم شوی چی رضو دی سر جان کوما چی سو پور دی نیویلی چی لا الہ الا اللہ، ویدی خو لا الہ وی کنا تو سر اولی جان کے حضرت ابو بکر و تووی چی حدیث دی نمگڑے ہوئی حدیث پورا کا کنا کہ حتى يقول لا اله الا الله الا بحق الاسلام، يا سرويلو كنا الا بحق الاسلام شو مطلب كلمه بموي او الاسلام په یو حق کې و نقصان نکوي کوي کنه بیا به سره جنگ کوما. نو عمر وی زما ستر ګرانا شو ابو بکر سره خلیفہ مقابلو کنا دی لایق کنا ها بس وہ زمام ستر کے رانا شو چاہے ابو بکر پہا کا دیکھا اب یہ وتا دا آیات موی چ واقام الصلاۃ واتو الزکاۃ، قران دی ویلی چ جنگ بو فقتل المشرکین قتل کے ہا کہ چر دا کی نو بیا می قتل وے نو تو بعد اقامت الصلاۃ تے اتو الزکاۃ تے چیو پکنی نو دے او سرا قتل کوم کنا. فخلوا سبيلهم بأبريده خشك الارض دي ان الله غفور رحيم بشك الله بخنك ميرا بانده كمشركان ديو اتياك على شرك کرده کنا فجوز توبه ويستن بس ان الله غفور رحيم. درهم قسم يادي اغا مشركينو چه تنگ بشنو پیغمبر تبهوي صحابو تبهوي چه مونگ لامن راکه مونگ جنگ نکو بس مونگا ٹیم پاس کو مونگ تسوائے ما دا خو یو اغا دیخا بل اغا کافران وسو چغی اسلامی ملک ترازی پا پاسپورٹ باندی پاسپورٹ امن لکن نو قرآن موی چی آو اجازت والا ورکے خا خو اجازت بسل ورکائیں ندید پارا چلی اسلامی ملک تراشی نو پہ اسلامی ملک کی با دا اللہ کتاب لستیشی ہر دے کی بد اللہ دے کتاب آواز راضی منزل بکی گی جمعی بکی گی اخترون بکی گی مچدید اسلام دا شان اوئی نی کہ دے ہیچ کلمہ اوئی اب یاد اقفل ملک تنزی زمانگا دا ملک دے خوکا چری او کافر سڑے دا بل ملک نرازی دا امریکی نا یا دا چین نا یا دا جاپان نا دا دید پار چیز پاکستان تا زمان اصن عبدال کے عرس کی گی ناغی دا پار زمان بیا والا مور کا اجازت پورا سکان مکان اصن عبدال ترازی کا نخا ویدل تک عرس کی گی دیر عرس نہ کی گی ادا کافران والا راضی خوزی دا پارا نہ گورے کین سجارکا کوی اوتن مشرکان نا چتا سر پنا غواری فا اجر ہو پنا والا ورکا ویدا خو اسلام دیکھا اسلام کے ہر چالا پناشتے مسلح حتی اسمع کلام اللہ در دید پارا چید اللہ کلام واری کل چی کلام یہ واری دا او بیا رمضان میں آشوا یار دے کی دا کلام آواز راتو دے واری دا سمع بلغ و مأمن بیا ورسا دل رازے دا امن تا دستاوزی مواری دا چیتا سبا دے اغا حسر حد ترسا وے بیا چدل تو تسوک سونو ہوئی خواہ ذالک بینہم قوم اللہ یعلمون تا کلام دا اللہ بذکاوری چی دی جزان نپوئی گی ندی خبر دری قسم داو خواہ اس اگا موانے شروع کی گی چی حکم راگا نباز مسلمانان ہوئی چی رمون دی مشرکان سرسنگ جنگو کو دی سر وعدہ نوش ہوئی دو وعدے خلاف بن رازی تو اللہ دا غی صفائی کوئی خواہ کہ وعدہ کم داغی سو سو ظلماتا کڑی دا سکا وعدہ ما تول دیتا موئی چی اغی قوم باندے حملو کی چستا سو داغی میند کی وعدی نبس دا دی خلق وعدہ ما تکڑا خا دی ما کیوالو مشرکانو پا بنو بکر باندے حملہ کڑی وا او بنو بکر اغا قوم چی دا نبی علیہ السلام او داغی میند کی روغا وا نبس دا مطلب شکن خا غد وی گجر موخنو کٹے ووخا اگا خبر شوا چی داغی سر جنگو کنو آدمات شوا کنو کیف یکونو للمشرکین عہدن سرنگی بشی مشرکان لروادا عند الله ذا الله فنزبان دي وعند رسوله او ذا پیغمبر سرا الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام اغد وقبر دلتهم قيها اغد وقومنا مگر آگستان چواد کرے تاسو اغی سرا مسجد حرام کی بنو کنانا و بنو زمرہ اغی سیدی خواہ فمستقامو لکم سوچ دی تاسو تکلکوی کو آدے باندے فستقیمو لهم تاسو و تمکلک شے چاگی وعدہ نماتی تاسو مماتا ہوئے ذکر چلہ محبت کی دا متقیان سرا کیفا دا خبر اڈی را تعجب ونو اللہ وی خطا سو ہے چلی سر وعدہ شوی دا او وعدہ خود اسی کو اخکر کی دا وعدہ کم دا کیفا سرنگی وزی سر وعدی و این اظہرو علیکم کدی چرے غالب شو پتا سو باندے تا او دا غی وصن کی گی لا رقبو فیکم الا ولا ذمہ دی انتظار او لحاظ نکی استاسو پا حق کی نو وعدی تا او نخپل ولی تا ندی تنگوری خواہ ندی تگوری چی زمونگا دی وعدہ شوی دا ندی تگوری چی دی زمونگا رشتہ دار دی خپلوان دی نا نا نا غی دمرا صاف دشمنان دی اللن وعدی توی او زمان پلولی توی یا عکس دی اللن قرابت توی او زمان وعدی توی یرزونکم بے اکوائیم کتاسو اے چیرا غی خمون سردان سے خی خبری خوگی خبری کئی او دی سر خجان کو ڈھیر گران دی نو اللہ وی پخلی مدو کا کی گئے کنا نو منافقان خدا کاری کنا خوا خوشحالی تاسو لر صرف پخل و خلو باندی پخلی خوا گدی او پزر کا گدی و تعبا قلوبهم او انکار کی ظلم ندی و اکثر ام فاسقون او اکثر پدی کی فاسقان دی وردا آغا اللہ تنا بیانی تاسو سر جنگ نکوے بلو گورا اشترو بیت اللہ سمنن قلیلن دی مشرکانو دنیا اغسط دا او دا اللہ دنیا ورکل دے مالی اغسط دے او آیاتون خرس کری دی اشترو بی آیات اللہ خرس کری اغسط دا اللہ پا آیاتون باندے سمنن قلیلن دا دنیا لگا وصدوان سبیلے دی بلشو دا اللہ دا دن نکنا انہم ساما کانو یعملون یقیناً دیر بد دے غکار چی دیئے کئی دیدے کہ مفسرینوں کے گڑھ وٹ چیار آگلے دا پانچے مفسرین ہوئی ویدا خو یہودیا دی دکاری آگا پا ذہن کے پرتد چی ولا تشترو بی آیتی سمنن قلیلہ خدا آگی پا حق کر آگلے ہوگا نا ذلتے امتنے یہود غسرین دا یہود ندی یہود حکم رستو اتشتمنا پا لگا روان نکنا دا کو جدا جدا بابو ندی دا دا مشرکین باب شورو دے خواہ تل تاہلی کتاب نشتا ہاں کتوے چے اشترا اور آگلے دے ہاں دا خود اہلی کتابو نخوا دا نا دا دا ارچا نخوا دا دیو جن خواہ تفسیرونا یا غلط شوی دیو او یا دا مثال پا تور ذکر کری چی دا آیت پا حد یہود پا حق کی نازل شوئے ہو دا ویدہ چا پا حق کی نہیں دل تو گورا مشرکان تیوی دی دا عربو چی تاسو دا اللہ آیاتونو باندی پیسی واغستی اگی لڈیر ورس لیو اگی سنگا پیسی واغست دا پیسی وی کنا چی پیغمبر و تبیانو کو دیار لسکال مکہ کی او دے و تووی چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دا کلمہ و اینو کامیاب بشے اگی دنیا اثرکڑا خپل مشری اثرکڑا اگا خپل عزتو او دینی اپری خودو کنا کلمہ اپری خودو قرآن اپری خودو دا اللہ پا ایتون پیسے غستل دی کنا دا اگی غصیو دا مانا نوا ویغسل اللہ پایتون باندی سمنن قلیلن دا دنیا لگا ارچا چی مسئلہ پریخی دا دنیا دا وجنے پریخی دا دی زمانہ کی دیو کہا زمانہ کیو خوا ذکر دی کہ بخام خادائی کن وصدو عن سبیلی بیاوت ہوئی لا ارقبونا فی مؤمنن دا مشرکان خیال نکی و لحاظ نکی دیو مؤمن پا حق کی اللہ ولا ذمہ نہ دو خپل والے او نہ دو وادی دے بیا ولی ہوئی ذکر مخ کے عام خبر ہوا چلے ارقبو فیکم سازو بحق کے او دلتے یاد کر چی فی مؤمنین دہیسی او مؤمن بحق کے خواہ کہ کلی دے او کہ جزی دے خودی خیال نہ ساتھے اولائک اوم الموت دون دا کسان دا حد نتیری دن کی دیم فَإِن تَعْبُو دا دریم درشو اللہ وی کہ توبو باسی وقام الصلاة تاو دمانز پابندی کئی وآتاو الزکاة تاو زکاة ور کئی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ مدہ استاسو دینی رو ندی دینی رو دی تویخا چی ہر مومن دا بل مومن دینی رو دے و شریعت کے خواہ او یو رواج دے نہ رواج کے بل شان پہ گورا دینی رو بے دے تو نکاح بے تاڑو سوکھ پردے سڑے بے کو تو چی چالاک باؤ مشروٹ باؤ ویداؤ کا تو تین اجازت راو آخلا من کو نشور آوستے تو تین اجازت راو آخلا ہو آو با تین او باسی یرا پسن پوئی دو گورے خواہ نپا اخپل افقہ پوئی دو چہرے کا او تساجت سے وہ پیغمبر ہوئی چی سکوت ہو کو نہ بس دا اجازت سے اذنہا سماتہا علی پدی نہ کوئی نہ مشر سڑے چی وغبت نے اجازت روا رستو ویدا دی خود دینی روڑ دے بیا بیت نہ ستر پردہ نہ کولو اب سو پردے سڑے ہو خا دا ولی ویدا زما دینی روڑ دے کنا کیا غطہ باتے ہوئے چھے ستے والی پاردہ نکے پیدا زما دینی خوردہ کنا آئے او پریدے دل تکے وقت ہم ہوئے دا تاس والی پاردہ نکوئے وی نمو خوچی کلی تا لڑ شنو لاستے نا چاپی رکھو چھے زما دینی خوردہ یا راہو فی اخوانکم فی الدینی دینی رو خودی تو یہ مومنان طول اخواتن رونا دی پا دین کی کنا وَنَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ امونگا وضاحت سرا آیاتنا بیانو دا قوم دا پارا چی پوئیگی وَإِنَّكَ سُو ایمانهم کچر دیخ پل وعدا ما تکڑا من بعد عهدهم پس دا وعدو کولونا وَتُعَنُو فِي دِينِكُمْ استاسو پا دین کی عیب لگو سو مطلب دل تراغلیو امن یہ رستے ہو تو مسلمانان والا امن ور کرو اب یہ دا سے کارونا شو روکنا کیا غد وعدے خلاف ہو نبس ددی وعدہ نشتا بیا و تمہ گو رہے قتل ہوئے یہ خواد وعدے خلاف دی توی کنا ما تی اکر خپل ایمان قسمون تویولی دی چی بوعدہ کولا نصوگن بے وسرم کو ذکر قرآن وی ایمان ہم خواد وعدی سر بے سوگن خام خاکو کدی مات کرل خپل قسمونا پس داغی چی وعدی اکڑی وی او عیبی ہے لگا ستاسو پا دین کی چرتا پیغمبر تے سبا دی ردی ہوئی یا مانزو پوری او خاندل یا دا قرآن بی عزتی اکڑا یا دی او مسلمان بی عزتی اکڑا دا شیو دا عمر سے پوخ کی یو مسلمان زناناو پوخ باندناستاو او یہودی و زیمی و دیو لے پناہ ورکڑے ہو اگر آگے نو اگر اوخ لے چکا ورکڑا مجھے اگر ٹوک کنو آزنان سے نپری ہوتا حضرت عمر تا چارا پوٹو کوئی دا سے چلو شو وی رہے ہو لے کن چی رہے ہو ستا نو سٹی تی نو وی دا خود تا لمن امن در کڑے دے ہو تا پا دین پورا ٹوک شو روکڑے قتلی کن تو عنو فی دینکم دار بس چیز اسلام سر تعلقی اداغی بیزتی اکڑا نو بس وعدہ ماتا دا فقاتلو نو قتل کے دی لرا جنگو کے دی سرا ائمت الکفری دا خود کفری مامان دی دیو خلقو تا کفر قی دی دید پارا امن غستر چی مسلمانانو کے کفر شروع کی ائمت الکفری انہم لا ایمان لہم دید پارا اس وعدہ نشتے لعلہم ینتہون کی بیا داسی نکی تو بہو باسی خواہ الا تقاتلون قوما بیا بیا دیل را اللہ ترغیب ورکی فاسیئے حرز المؤمنین نویلی پو انفال کے خدا غفیظ اولی کا نخواہ ایتاس جنگ نہ کرے داسی او قوم سرا نہ کسو ایمانم چی خپل قسمون امت کری دی یوا وهمو بے اخراج الرسول اڈیر کوشش کرے دے پرا شڑلو دے پیغمبر کے پیغمبر پخپل خوخرا ہوتے ہو دے مکینہ نا اخدی مجبورو کنو وهمو بے اخراج الرسول دی کوششو نا کول چی سنگ بے اوباسو وهم بدعوکم اول مرتن او دی کافرانو شورو کرے پتا سبان دے اول ذل د جنگ شورو دی کرے دا بعضی تاریخ والے کتابوں نے غلط شوی دی غیوی جنا شورو خو مسلمانانو کرے وچی قافلی پس رہوا تو گرو تا او اے قرآن چوی چی هم بدعوکم اول مر رہ تو قافلوی نی دا قرآن آیت نوی نی اگی قافلی پس جنگ لنو تلی دا خو ابو جہل راغ دلنا تنگو تر بدر پوری راغ جنگ لراغ نشورو اولو نکڑا توری خواہ را غستوی خلق غرا پاسولیو وهم بدعوکم اول مر اول شورو کافرانو کڑی دا اتخشونهم اللہ وی تاسو جوڑ یری گے یمو منان تاسو یری گے دینا فاللہو احق وان تخشو اللہ دیر لائق دے چداغنو یری گے ان کنتم مومنین کچر تاسو مومنانی قاتلوهم جنگو قیدی سران سور فیدی دی پکی اور بجن کی سور فیدی دی یعذبهم اللہ بعیدیکم یو فیدہ دادا چل دیل عذاب ورکو نستاسو پلا سنی ولا ورکو لی ویخزہم کہ اس عذاب اللہ چالا ورکنے دی نو بس سوکتی خبر شیوی نری خو کانی پی ورید لی دی اور دفع شیوی دی کا نا یا توفانن پی راغلی دی بس عرص چو سر شیو دیل اللہ دا سے عذاب ورکی چیوم عذابیم رسوائی خواہ چستاسو پلاسی دا دیر غٹ رسوائی زکا دی کافر و بڑیر بد گنل چی دا مسلمانان دا اللہ سنو سو قتل شو زکا دیتا بے سپک کاتا وی دا سخلق ندیو دا دید اللہ سنو من قتل کیگو اللہ وی آو دا دید اللہ سنو قتل کیگو چی وسو دے چی خر رسوائشی و خوش ارمیگو عذاب ور کی اللہ دی لرا ستاسو پلا سنو باندے و یخزہم اور سواکیہم خلقتا و ینصرکم علیہم دا فیدی دی ٹولی دا قتال خوا اور اللہ امداد کی تاؤس طرح دی پا مقابلہ کی و یشفی صدور قوم مؤمنین اور اللہ یخب کی سنید قوم مؤمنانو وردل تکی یشفی ہوئے خوا ٹک دا مسلمانانو پزړه کې هم ډیر غوسه وا ډیر لوی غوسه وا نو الله هغه ته یشفی وی چې دا غوسه به زه یخه کړم او دا به د دې ارمان به زه پوره کړم و یذهب غیظ قلوبهم او کافران به ځان سره قبر ته وسي هغې به په غوسه غوسه کې لړ شي د قبر نه به لوګې خیږي دومره به و یذهب غیظ قلوبهم او لرې به کې الله اغوصہ دا کافران نا پا مرک سرام بس اللہ چی قتل شنو اللہ باتینا غسل ری شنو خوا ویتوب اللہ علی من یشاو میں ربانی کے اللہ پا غچا چی خوخیشی واللہ علی ہن حکیم اللہ پا رسبان دی پوئی گیا و حکمت والا دے دا ترغیباتو ولی ذکا مومنانو ویلیو چی وعدہ کردن سنگو سر جنگو کو تم رزور پا دیر آگے خوا چی وعدہ کم دا وعدہ کم دا تاسو جنگ نہ کوي دي سره وادي خودي ما تکړي دي هغه نو د خپل ولې خیال ساتي نه د وادي خیال ساتي او تاسو دا ټول ترغيبات د دی وجنو ښا دا وسخر کې تشجيع ور کوي دي ته تشجيع وي ښا چې وسړي ته وایي چې ورو تاسو یې چې د جنت ته ځم سکول باندې غواړي د دې لپاره ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوي مؤمنانو ان تترکو چتا سو پری ہو دے شہدا سے بے امتحان او بے قتال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او نبی اخکار کڑی اللہ کسان چ جہاد کی پتہ سو کی تاو اللہ اخکار کی کنا خلق تبوخی جدا مجاہدین دی گو رہے ہوتا کا اخبار کے ناراضی نو سجت نشتا او بے خی جدا مجاہدین دی خا بل ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او دا کار بنی شوی نبی نولی دے مومنانو چو ننی سی دا مومنان بغیر دا اللہ نا بغیر دا پیغمبر دا اللہ نا بغیر دا مومنان اخپلونا دوستان دا کار بکی چو دا مومنان دوستی با صرف چا سر اللہ سر پیغمبر سر اخپل مومنان سر انور سر قطع تعلقات نور سر غم خادی پاتے اللہ وی دا بکی خواہ دا دیر ضروری خبر آو خواہ انن ددی ایسو مرگری ندی دی سر ایسو کی اتفاق نکی ننوی ارچا سر با ازادی ساتے دوا سلامو اوی ایسے خود دنیا کی وقت نتیری گی اللہ وی جسو دائی نیشی انا اسی دعوی مکوی چی مو بجنت تزو خواہ ولی جا ولا جا داخل دو توی یعنی علب یو سر استا زی ترازی استا دیرے ترازی کیا اگر مسلمانی و مومن وی خواہ بل سڑے بنا راضی اللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پارا عمل چی تاسوی کریم یو معنی ختم شی تردی دے پورے چی دیویلی وعدہ شوی دا وعدہ شوی دا دو ایم معنی عطا دے مسلمانان ہوئی چی یرا سنگو سر جنگو کو اغیدہ سے خوخو کارو نکی گورا بیت اللہ جوڑ کرے دے پخپلو پاکو پیسو باندے اچھے پاکی پیسے کم شوی نو بیت اللہ وڑو کے کہو نور پیسے ہو سر نبی ہوئے دے کہ بہرا میں پیسے نہ لگو کا نا بیت اللہ دورا نو دا خلوے ہو واغی وڑو کے کنو پی نور پی نہ جوڑی گی نا دم رخیال ساتھی او دغا سے حاجیان دے خدمت کی و بور کی سور کی خوخ کارو نکی نو سنگو سر جنگو کو کنا دا دیر مسلمانانی دا سکھا چتو تا مشرک وین آغا بتا تو ہاں یرا مشرکانو تا موایا اگی چی دا منزو نکی و دا بانگو نوی پا ٹیم ٹیم باندے ادا وزی پی کئی پٹکی والی دی سنگو تا اللہ رب العزت دی رفع کئی خوا ما کان للمشرکین ایام رو مساجد اللہ ندی لائق و ندی جید مشرکان لا چی غیر جماعتو نجوڑی اگر سب کار دی جماعت جوڑی آخو دی چی تب مندر جوڑی در مسال جوڑی داری خدا غضیو ندی جماعتو نسل جوڑی چی جوڑ کی جماعتو ند اللہ شاہدین علان خسیم بالکفر دا سی مشرکان دی چی پخفل اخل گواہی کئی پا کفر باندی گواہی کی اخکارا دانے چی سپٹ پنا کفر دے آو تا سوائے دا یہ گواہی آو خا چی بیت اللہ نا بے تواف کا مشرکان انو دا بے وی چی لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک الا شریکن یا اللہ شریک در سر نشتا خوی دا سی شریک در سرشتا دے چی تم لکو ہوا ما ملک تا پخپل خواہ بانزان سر شریک کرے نمو سو آئیو نا بے وی کا نا پکی وہ رخ کارا کفر بے کا شاہدین ہے ویلی ادھا غصی وہ سمشتے کا نا جماعت بے جوڑ کریو دیر خیستا او دا دا ملکو منارے دنگی دنگی حلق بے تماشو لرا سم شاہ پیسل مسجد بے خواب اچھے تو اچھے دبا کی درس کو ما دبا کی تقریر کو ما مطانا بتا پوسو کی تو کم تنظیم سر تعلق ساتھی چھے تو اشاعت التوحید سر نا نا نا نا نا اگر آگا دے دغا لگی دلے رکن تا کتباو نکتا آگا دے بورڈ لگی دلے رکن اگر کی مونگ لکلی چی دل تکیو بغیر دے اجازت نا او تاس تا خو بلکل اجازت نشتا ولی ولی دی سوی توحید سنت بیانی وی نمانو دا دی توحید نوی تا دا جماعت سل جو کردے چی دم رخ کارا وے کنا چی مونگ اشاعت نمانو مونگ توحید و سنت نمانو ظالمم پخپل دان گواہی کے اون دی جماعت جوڑ کرے تمہارا خیستا شاہدین علی انفسہم بالکفر جماعتوں دی خلقو گو رکھا زمون جماعتوں دا سی نہیں دیکھے خوبا کل تاو دا سو دے خرابی کل او پکی دروازی اواغی تر تالی و تر جرندی پورے عرصے والا برابر کڑی خوا تمہارا مال دولت تے و سر اللہ وی اسی جوڑی کنا دی اس پیدا نشترے خوا گواہی کو ان کی دی بخفل ازان نبان دے دو کفر لکلیے پکڑی دی لکلیے پکڑی دی چی السلام علیکہ یا رسول اللہ د معراج په حکر باندې لیکلی دي، په یو حکر یې لیکلي چې یا الله، بل حکر یې لیکلي چې یا محمد. یره دې نورو گواهی به څنګه وي که نه؟ هغه هغې نورو لی په کپنونو لیکلي وو، ښه په دغو کې چې مړو که نه، هغې لی په کپنونو لیکلي وو چې غوث العظم مدد او دا الفاظ پې لیکلي وو. دا نورو گواهی څه ته ویلی شي؟ ښه شاہدین علی انصب الکفر اولئک حبطت اعمالهم، دا خلق چی دی که هر سی کڑی دی خو اللہ وی غطبا و برباد دی، که جماعتو نے جو کڑی دی که نور سی کڑی دی. وفی النار هم خالدون، پور کی بامی شئی. انما یعمل مساجد اللہ، یقینن چی جماعتو نے بسوک جوڑی. اللہ وی غا حلق دا تخیمہ چی جماعتو نے جوڑی. تنفی جنی من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. اغی اول دا خپل زر جماعت جوڑ کرے دے، اول بدا خان کعبہ جوڑے خان، دا خپل سینہ بس پاکے نو بس جماعت جوڑ شکن. بے شکا جوڑی او تعمیر کی دا جماعتنو دا اللہ آغا سوکا چی ایمان راوڑی پا اللہ باندے پا توحید سرا او پا رضا خیرت باندے او پابندی کی دمانزو او پابندی کی دا زکاتو. ولم یخش الا اللہ، دو ځلی دا خبر وکړه اول او آخر کې. ښه ایمان په الله څه دی؟ چې د بل چا نه به نه یریږي، خاص د الله نه به یریږي. دا د جماعتونو جوړونکي دي. فاسا اولئک ان یکونو من المعتدین، یقینا چې دا خلق به هدایت واله شي. دا هغه بل معنی او که نه، ښه یاره ډېر خدمت کوي نو دا دومره حاجیان او دې ته اوبه رسول او بیا د زمزم اوبه لکه اوس چې په هر کوڅه کې د زمزم کولری ولاړی که نه، دا به مشرکانو داسې کول که نه، حاجان له به اوبه رسولې. الله رب العزت وی تاسو هغه دې سره برابره وای. که دې مشرکانو هر عمل کړی دی، بیت الله جوړ کړی دی، حاجان له اوبه ورکړی دي، هغې له طعام ورکړی دی، د هغې خدمت یې کړی دی، هر څه یې چې کړی دي، خو دا د ایمان سره نه برابرېږي. چرته ایمانو اجعلتم سقایت الحاج، اے برابر وے تاسو او گرزوے تاسو بور کول حاجیان اللہ و امارت المسجد الحرام او جوڑول دا مسجد حرام. کمن آمن باللہ والیوم الاخر و جاہد فی سبیل اللہ، لاغا چا پشانتی چی ایمان راوڑی پا اللہ و پرز داخرت او جہاد کری دا اللہ پلار کی. لا یستوون عند اللہ، دا ندی برابر دا اللہ پر نزبان دے. عند اللہ یا ذکر ہوئی خواب او اللہ چرے دید نکی دا سی قوم ظالمان تازید توفیق نور کی دیمان روڑو. دے بشارت ذکر کی چی غیل اللہ سا تیار کری دی کنا نا اغبا علتا پتہ لگی خواہ دلتا کی سوک نپوئی گی پاگی بان. اغا کسان چی ایمان روڑو، حجرت یو کو او جہاد یو کو دا اللہ پلار کی پخپل مالون سرا پخپل نفسون سرا، اعظم درجتنا عند اللہ، اعظم درجتن عند اللہ. امام ابو حنیفہ تا امام اعظم ہوئی نو داوتا دیو جنوئی مرتبہ اوچتا دا عملی اوچتے اللہ پا پلوئی اعظم درجتن عند اللہ دیا دی کنا دیر لوی دی پا مرتبہ کی دا اللہ سر. اولئکہم الفائزون، او دا کسان دی کامیاب. یبشرهم ربهم، خوشخبری ورکی دی طرف پل. برحمت منہو، پخپل رحمت سرا. ورضوان، او پخپل رضا سرا. وجنات، او پا جنتون سرا. لهم فیا نعیم مقیم، چه دید پار پاری که نعمتون دی چه فنا کی گینا. دا سو قسم ہے خوی دلتا کی برحمت ورضوان وجنات. بس بعضی مفسرین ہوئی چه دا بکی تقسیم دی زکا سو مسلمانان دا سی چه غی عمل کینو جنت یا پا ذہن کے پروتی ہے ناغیل جنت نوی سوک دا سی چاہی جہاد کئی اور عمل کئی نسوال کئی چاہ اللہ ستا در رحم او در رحمت محتاج ایو یا اللہ رحمت را باندے ہوکی او اعلا کسماوی چاہی دا اللہ رضا گوار چاہ اللہ تر رضا شنو جنت او دوزخ آغا خستا خوخا خوچی تر رضا شنو نو یہ رضوان میں زکا پا مینس کے راوڑے چی خیر الامور اوسط و حاج ہوئی کنا دا بگڑیر علی دی چی دا اللہ رضا طلب کئی کنا دا جنت پا حق کیو کی چی نعیم مقیم دینا معلوم شوا چی جنت نفنا کی گی دیر خلق ہوئی کنا وی ای بطر سوخت بئی خو دا نشکنی بیا بوی فنا پی راضی اللہ وی نرازی پا جنت باندی فنا نعیم مقیم اغام شن عمد چی خواد ہمیشہ بھائی پارے کہ ہمیشہ بے شک اللہ سر اجر دیر لوئیم آخری معنی عراغ ہے چہر سے جواب نوشن دیوئی چہر زمون پلوان دی ٹولو سوک ترون دی سوک رون دی سوک پکی ماما گان دی سوک سدی ان سنگو سر جنگو کو پلو خلق سر دا داغی رفع کی دے دے کے خواہ یا ایو الذین آمنوا ایمانوا علو لا تتخذوا آباکم و اخوانکم اولیاء منی سے دی اخفل پلاران و اخفل رون لر دوستان ان استحب الكفر علی الایمان کچی ریغی کفر خواخ دے او ایمان یا ندے خواخ کفر سرے دیر محبت تے ایمان یا ندے خواخ نبس داستا سرون ندی پلاران ندی بیا دیو بیا ننی سے پر دوستان سرخا ومن يتولهم منكم اغسوك جدي تواوري ده پتاسوكي فولائك هم الظالمون ده خو ظالمان دي چون زنت مسلمانان وي مؤمنان وي هم يه خپل ولي كسوك دي چرت شيگان و بريليان و دغا عقيدو على خلق دي القرآن وتوي چه فريده و سرغم خادي عذيوي زمونگا رغيدن نكيگي همونگا نشو پري خوده سنگ فريده وي کنا مونگ داغی نظان نشو خلاصو لے ہوئی بے پردی خپل دی اللہ کی دا ظالمان دی کنا تاسم ظالمان شوئے چی دی سر محبت ساتے قل و توائن کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم کچریوی دا پلاران ستاسو او زامن ستاسو او رون ستاسو و ازواجکم دا بی بیان و خز ستاسو یا مشرکانو و عشیرتکم او ستاسو دا قام قبیلہ دا خپل ولی دا ٹولا کنا و اموال اقترفتموها او اغا مالون چی تاسو دیر پا تکلیف حاصل کری دی و تجارتن تخشون کسادا او اغا تجارتونا گراکونا چی تاسو یری گئی چی دا با کوتشی چی منگزی مشرکان سر تعلق ختم کو کنا نظمون خودی سر تجارتی تعلقات تی کاروبارون دی بیا بس چل کو وہ مسا کے نتر دونا اغ کورنا چتا سب ڈیر خوشحال ڈیر پنکشام جوڑ کری دی دا ٹول چرا جمع کی احب الیکم دا تاس تیر محبوب ہوئی دا تاسو ڈیر خواہ ہوئی من اللہ دا اللہ نا و رسولی دا اللہ دا پیغمبرنا و جہاد فی سبیلی اور دا جہاد کولنا دا اللہ پلار کی فتربسو بس بیا دا عذاب انتظار کوئے نا اللہ و تو بیاد عذاب انتظار کوئن چی تاسو یو پل ازان تا مومنان وائی ابل پل ازما دشمنان سر محبت و کین ناس تولارا و خبر اتری بس فترب بسو انتظار کوئے حتی ایتی اللہ و بیامری تردی پوری چی راشی اللہ پخپل فیصلی سران اللہ چرے دیت نکی دا سقام فاسقان تا دا موانی ختم شو دا موانی ہو چی دیتا مخی ترات لو چی جنگ کو خو وعدہ پا کیمینز کے پراتا دا اللہ وی وعدہ نشتا جنگ کو خو کارونے دیر خودی سواب دی جواتو نجوڑی خیراتو نکی جنگ کو خو خپل ولی دا اللہ وی دیر ستا بخیر آباد وے غالبا اس آخر کی ترغیب دے دا مضمون بیا خلاصی او ترغیب ذکر ذکر کی چی چتا منافقان ویلو ویر ٹک دزو خدا منم چی پا ہر جنگ کی اللہ امداد کرے خو پا حنین کی ندے کرے وی بس دا ویزو منم نا چی پا حنین کی اللہ امداد کرے دے اللہ وی پا حنین کی میں کرے دے دار تو چاوی چی حنین کی امداد نہیں شوے دا نحم کال دا مکم وعظمہ چی فتح شو دا غی نفس بیا نبی علیہ السلام پا دا غی غرون پاس ور روان شو دی غرنو کی خلقو حنین یو وادیو یو میدان بس اڑیر سخت ہو اگرچہ مشرقین گرے لگو سلور ذرا کسانو او دی ڈیر دیا تھی سوار لس ذرو پورے اڑیرو حبت دی دخلی نہ بخبر خط دی چت پلارے چیرا منہ کو نن ڈیر دیا تیو نن منہ تسوک ٹنگے دیشی نہ بس دگا خبر ادا اللہ کو خانو چی مکو کنا توحید خلاف مکو نہ بس چور کافران چاپیرا ناست کو غرونو کے غشی لندی و سروی اچھی سنگ شورو کلپی کنا صحابو ببیاوی کنا ویسم اور را باندے بلکو چی غشی شورو شو نو ٹول تس نس شو نبی علیہ السلام پاتش ور سرا یا دوتن پاتشو نبی علیہ السلام دخپل اس نہ کشو وی کدیو تختی نو خلق بوئی چی پیغمبرو تختی دا دا اس نہ کشو وی پاس باندے سے اعتبار دے او اغی برا ٹنگو نبی علیہ السلام وی چی ما تے ویلی دی صورت نسا کے چی فقاتل فی سبیل اللہ کئی سوکنی تبا جنگ کئے نبس زبا کوما ادی کے حضرت عباس وہ دا ڈیرو چت آواز ڈیرو چت آواز ہوئی چی آواز بے اکنو ناغا آواز کو وی وہ دا حدیبی مرگرو چی نبی علیہ السلام سرام لاس ورکڑیو وہ بد بدر مرگرو حدیث کے راضی وی صحابہ دا سے رامن ڈکڑا لکا غوا میخ تا چی خپل بچے اگشی و رامن ڈکی ہوتا دا سے رامن ڈکڑا ابس چی را سنگ جمشو و شورو اکڑا نو کافران دا سے کڑا مالونا و غنیمتونا و دیر لوی غنیمت پدی جنگ کے راغلے و پہنین کے خواب دا اللہ دا آگے دفع کئی دا چاوے چی امداد نو شوی لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يقينن کہ اللہ امداد کرے تا اس طرح پڑیرو زیونو کی مواطن كثيرة مفسرین ہوئی چی کم جنگونا چی نبی علیہ السلام پاکی پاک پلاو ناغا دیر شو او کم چی اغا پاکی ووکنو طول نو اغا اتیاو ترسید لی اتیا جنگونا شوی فی مواطن كثيرة پٹیر دین کے اللہ امداد کرے ویوم حنین او خاص کر پرد حنین اذا عجبتکم کثرتکم چی خوشحال کرتا سل را دیر والی ستاسو چی منگا دیریو فلم تغنیانکم شیئن اس پید در نکراتا سل را دیر والی ستاسو وضاقت علیکم الارض بما رحبت تنگ شوا پتا سبان دی سمکا سرد فراخینا دا کنے دا شدت نہ دا ڈیر سختی رالا زمکا پہ تنگا شوا دا غوجہ چی دی دخلی نہ خطلیو چی نن منگ دیریو نن بخامخا فتح کو اللہ رب العزت ہوئی چی نہ فتح زما دا ومن نصر اللہ من عند اللہ دا پا ڈیر والی پوری نہ دا سم ولی تم مدبرین بیا تاسو واوڑی دے شاکو ان کی ثم انزل الله سكينته على رسوله بیا اللہ نازل کرا خپل تسلی پا پیغمبر باندی وعلى المؤمنین و پا مؤمنان باندی خدی اشکال لے چی دا پیغمبر جت خونو سکینہ خواہ سروا آخو دمرا مضبوطو چی پا دغا وقت کی بید خلی ندال الفاظ خاتو چی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا غدا غدا چوی دا کافر تکبر کین تو سر کولش تا سبا دا خبرانو اگوی زو فرشتین پیغمبری می خلقو گواری او زمان دا خبر دا سی رشتی آدا لکه دا چی رشتی آدا چیز دا عبد المطلب نسیه ما دا خپل دلیل نبوت دا بار دلیل پیش کون نو دا غح و صلح و مضبوط ہو کنن او اللہ وی سکینته دیکھ کم راز دے دیکھ دا راز دے چی پیغمبرم اللہ تا محتاج دے ٹھیک دا سکینہ دا حوصلہ دا اس یر نشتہ دے لیکن دا اللہ مدد تا محتاج دے ذکر ہوئی آیات کا خواہ قال المؤمنین وانزل جنود اللہ تروہا نازلی اکردہ سلح کرد ملیک وچتا سنلی دا وعذب اللذین کفرو کافران دے سزا ورکا خوڑی را سخت سزا ورکا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين او دا سزا دا کافران دا پا دنیا کی. نو پا دی جنگ کی دیر غنیمتون را غلیو جدا جدا دا سی کنڈا کی اولاروی دو خان سان لا دا گڑو بیزو سان لا دیر مال غنیمتو. نبی علیہ السلام باغی لبیائی او اکثر کافران پا کیونیول قیدیان اکلل اغی حیران شو چی دا سی چلو شو زگا اغی ادار وزنولی دلی اکوستانیان خلقو او دے ڈیر بی عزتی گنل چ منگ بیدیان کی گو زنانا سروم ڈیرے میں ارے خواہش ادا کر غلط کرے ہوں چسنگ پک پلرات لے جو ٹول کور بو سر کڑے ہو سر راؤس کے ہوتے زنانا ٹول راگل اگی مو سر قیدیان شوے یا باغی نبی علیہ السلام نہ رات لو مینا سن بے کولو چی مال ارسم رچو ہے نواخلا مال خزمون دا بندیان ندی دا من ترا پریدا منگ چی واپس سن منگ بستر کی سنگ لگو چی منگ تبوئی چی اگر خزیم سشوی نو دا سوکا چی منتونا نبی علیہ السلامی دا منگ دا اصول لی چی منگ طول سر خبر نشو کولے و منگ تقبل عرفا راو لے گیا عرفا مشران راو لے گیا اگر منگ سر خبر راو کی نبس دول استنا مشران وی راو لے گیا نبی علیہ السلام سر خبر راو کرا نبی علیہ السلام صحابہ کرامتا ہوئی چیز خوا تخپل پریدما چیز ما پیسا کی کم راغلی دی قیدیان کناری ندی و کزنان ندی ناغا تزا پریدم اگیوی چیتی پریدی نمونگا سوکی مونگا یم پریدن یو زنانا بکرا دا نبی علیہ السلام ورطا سادر و غاڑاو صحاباوی چی دا سوک دا بیر عزتی اوکا ابیو تاوی چی سنگ راغلی ویز خپل قیدیان ازادو ما نبی علیہ السلام کم کم دیا لہا صحابہ تا اوی چیزا تا ایم چیزا دیر چیار سو کی ناغا ازاد کے پرید ہے نا سوکوا تا دا نبی علیہ السلام موروا رضائی حلیمہ سعدیہ چی و طویلش اگا داغ قومونو کی وقع نا خواد داغا کار پا کیوں مشو سم ایتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشا اگا خلق چی واپستنو نبی علیہ السلام بولا بعضو لفکی گڑی بیزی ورمخ کی کری سلہ و دو سوا وی زید آزان سربو دے زید آزان سربو دے اگی چی واپس لنو خلق و تپوسو نکول وی دا کم زیوی وی دا آگی پیغمبر را لرا کری کنا وی لرشی او خلق و تپوسو نو باندی مال ورکی نور برالا نور برالا نو پا دی طریقہ باندی دیر مسلمانان شو پکی بیا اللہ مہربانی اکڑا پس دینا پاگا چا باندی چخوا اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کو ان کے مہربان. دادا مشرکین آخری خبر ادا دا باب دی دے پور اخلاصی بھی آخر کی حکم کو مومنان تھا سخ حکم یہ حکم یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجس یقیناً چدا مشرکان پلید تھی فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دي دي نرانز دي کی مسجد حرام تا پس دي کال نام دان هم کال اغا اعلان چباس لا توفن بالبيت عريان اولا يحجن بعد العام مشرك دي کال پس و مشرک سڑے حج نہ کی او نو بیت اللہ نے بربند طواف کی لا اعلان شبا کال سنگ نجس تی مشرکان. نو بازی امامان ہوئی چی بس پٹا اخکار دوارا نجس تی بس دی نبازان ساتلش دی با بیت اللہ تنشی پری خودے دا حج و دا عمری یا دا ایس عبادت تا پارا نبشی پری خودے. او بازی امامان ہوئی چی نا بدنی ظاہر کے وپا کی خزری نجس دے نجس نے چو تویلی ضرور نے نجس دی ناری ہوئی چی اسی کراشی نو منہ و تنشتہ دے زکر نبی علیہ السلام یو کافر تڑلے ہو پو مسجد نبوی کے سماما تڑلے ہو بیا سروز پس اگر ایمان راوڑو بیا بیا بتنے تپوس کے دو تپوس کے دو ناخر دا چی نبی علیہ السلام تیوی ما پرانز ایمان راوڑو ما نو اسی راتلی سو خبر نا دا خود عبادت دا پارا دا تواف دا پارا دی دا پارا بنا را دی فلا اقرب المسجد الحرام نبا نزدیکی گی مسجد حرام تا پس دا دی کالنا وین خفتم عائلتا کتاسو یریگی دا فقرنا چی دا منگو دا دی بائی کات شنو دا خو کارو بارو نا خراب شو من با فقیران شو ہوگی بشو اللہ وینا کہ یریگی دا فقرنا فصوب یغنیکم اللہ من فضلہ انشاء زردہ چی غنیان بکی اللہ تاثر رضاق الفضلنا کچر فخیشی ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ پو حکمت والدے دا دویم باب ابری کے دمش اہلی کتاب سرا حکم دے دا دویم قسم کافرانو اہلی کتاب یہود نسوارا دی سرا حکم دا قتال کئی اور دی سرا دا قتال وجی ذکر کئی چی ولی وسرا جنگ کوئے یو سو علتو نے بیانی قاتل الذین جنگ کوئے وکسان سرا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر چیغی ایمان نروڑی پا اللہ باندی نپرد داخرت باندی ناغی خو ایمان راوڑو اگی اللہ مانا روز داخرت ایمان اللہ سلو کی خبری بھی پیغمبر و قرآن و دیمینس کیو چی دین مانا اللہ نسنگوی چی لا یومنون باللہ دی ایمان نروڑی پا اللہ باندی ایمان پا اللہ باندی دا توحید ایمان یادی کن ناغی کی خو توحید ایمان نو کن اسے کوئی ایمان نہیں چھو سو پورے توحید و سارا نہیں خواہ او نہ پرد آخرت باندھی بولے اگی سنگ آخرت مانو اگی دا سے آخرت مانو چھ مونگ با شرکم کو مونگ با عرص کو مونگ با جنت تزو دا سے آخرت خو نشتا دا سے آخرت بکم دائی دا سے آخرت خو مشرکان ام مانا کنا چھ مونگ با شرکو مونگ با چغیو لاتا و مناتا امونگ با جنت تزو مونگ دا سے آخرت مانو اللہ وی دا سے اخرت نشتا دے ولا بالیوم الاخر تاکہ جدا بل زیین اللہ شیخا جدا اللہ کم آخرت تنو اغدا سے مدی ولا یحرمونا او حرام نگنی اغسی زنا چلا حرام کری دی مردار خری خنزیران خری او شکرانی نظرانی خری دا اللہ حرام کری دی اوگی اے خری خوا ورسولو او اغا چی پیغمبر بیان کری دی ولا يدينون دين الحق او غالا نقضي حق دين تا حق دين چه توحيد و سنت ته دي تا غالا نقضي من الذين اوتوا الكتاب داغا کسان دي چه ورکر شوه دي تا کتاب نو دي سر جنگ كوه جنگ كوه قاتلو تر کمه پوره حتى يوتو الجزية تا تر اغي پوره چه ياخو ایمان راوڑي که ایمان نراوڑي نو بیا با جزية قبلي مسلمانان لبا ٹیکس ورکي کار سم رہی ڈب اور کئی ندی کے چاوئی چگورا پخپل اسلام خرسی حلق توئی چی پہ اسلام لا تشترو بی آیتی سمن قلیلا دا جی سوک نپوئی دن آگی دا خبر کرو اگیوی چی گنی دا جزیہ چی دی واغستا ندی دی اسلام پر عوض کی واغستا چی چونکہ اگی اسلام نقبلو تو دے اسلام پزے تے نفی دی قبول کرا نا دعوی منگا داغی پی دی تے نیو محتاجا دا خود داغی پا دی ملک کی حفاظت کی گی زمیان دی کنا داغی حفاظت کی گی داغی حفاظت تے پارا منگ تے نجیزی واغستا جستا سو سو کی داری ان تنخواہ بولا نور کوئے منگ سر وہ تنخواہ گانی نشتا داوی دا دیو جنہ تے جیزی واغستا اسلام ندے خرس کرے خواہ باقاعدہ با چکم کافر راضی و دل تک پناہ اخلی چھ مسلمانہ نہیں کنا خواہ داغا نبا ٹک سغستی شی او داغا عبادت بکی دی شی اگر تبا سوک سنوئی خواہ ورنہ دے مسلمانان نکو اس دو آشمان و تمخ شوا چو گورا دادا کی اندو دے کنا او بلی ونے کی بیا خنا دادا آگی امن دل تا دی وجنہ دے ترہ پوری چی دی ور کی جزیا آئیا دن پخ پلاس بے روڑی دا ذلت چھا جزیہ چی راوڑی نو پخ پلاس بے راوڑی کداغی غا بادشاہی کنا ناغم ہم پخ پلاس جزیہ راوڑی